gece teheccüd namazı kılmak için yanları yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümit ile Rablerine dua ederler. Kendilerini rızıklandırdığım şeylerden de hayra harcarlar.